I am Boutros, Boutros Ghali. Put down your gun and listen to Bob Marley. I kartony, dwa fotele, piec kaftowy, kot, głośniki, mikrofony. Nierozpakowany jeszcze, nowo roku, stare miejsce. Znowu jestem bezrobotny, stare śmieci, dębiec z odwygodnych wspomnień. Zamknąć stare, zacząć nowe, strzeżyć wiarę w prawdę słowem, tak jak powiem. Zmienić zdanie w magię, robić co najlepiej robię. Znowu nie mam nic jak przed P6. Od nowa zacząć żyć, by mieć znów to co chcę. Więc piszę, rap zabija ciszę i wypełnia puste miejsce. Liczę, że magiczne wersy zmienią się w zaklęcie. Kiedy trwoga do muzyki wracam jak robak do Boga. Tylko ona, jak whisky moja żona, jest najlepszą tam. Tam gdzie droga rozwidlona, ona powie pójdziesz tam. Wokół tylu ludzi, nadal czujemy się sami. Patrujesz się w telefon, czy ktoś ciebie dzisiaj zbawi. Gdzie jesteście przyjaciele moi? Odpłynęli w silnej mgle. Niewielu ich tu stoi, ilu pozostanie, kiedy znowu będzie źle. Moje demony powracają do mnie, majaczą mi w głowie. Coraz głośniej opętanie, jest tak słodkie i tak niebezpiecznie proste. Żyć normalnie z nimi nie mogę, ale bez nich nic nie stworzę. Rozerwany jak stali, wyrwany joker. Jestem kotem, więc zostało mi żyć 8. Jestem sen bez pana, więc nie nauczysz mnie siadać. Wilkiem bez stara, który się nie zawaha. I gdy wpadnie w sidła, w tych betonowych lasach, odgryzie co zniewala, aby wrócić na trzech łapach. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Każdego ten świat rani i nic tu nie da, te codzienne zmawianie litani. Składanie dłoni, kiedy boli, tej niedoli, by twej woli. Nie załamuj rąk, to nie da tobie nic, bo tak stworzono świat. Życie przecieka przez palce, choćbyś chwytał je garściami zranionymi w walce. Nawet Bóg stworzył cud w legendarne 7 dni. Zobacz co mu wyszło, gdy to widzi, teraz grzmi poplątane losy. Każdy z nas czasem ma dosyć, dosyć tych ciągłych upadków i wzlotów, dosyć, dosyć już nerwów rozstrojonych niczym struna. Nie jeden przez nagonkę za pieniądze młodo umarł. Żyjesz tak, od świtu do nocy tyra. Monotonia cię dobija, nie masz siły by wstać z wyra. Cztery cale od nałogu, który usiadł już na progu. Aby wpuścić go do środka, każdy z nas ma 100 powodów. 1000 złotych na opłaty, drugi 1000 składasz w raty. Potem miesiąc zapierdalasz i życie się kończy na tym. Lata wstawania o piasku, 2 tygodnie w plaży piasku. Jest już 6 miliardów na stu, ćwierć ma co położyć na stół. Żyjesz tak, tak, jak Bóg chciałby, żebyś żył. Czasem usiadłby z butelką, nic nie robił, tylko pił. Ostatecznie, niekoniecznie to jest dobre rozwiązanie. Chuj z tym, bo i tak nikt nie wie, co się stanie. Żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak. Żyjesz tak, żyjesz tak, żyjesz tak, tak, tak, tak.